Tak się rozpoczyna nowa płyta zespołu Kroke, płyta zatytułowana Traveler. I właśnie o tych podróżach muzycznych rozmawialiśmy sobie w trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, kiedy zespół Kroke gościł w trójce Jerzy Bawoł, Tomasz Lato, Tomasz Kukurba. Płyta, którą zespół obchodzi, z którą zespół obchodzi 25-lecie działalności. Lone Traveler to jest tytuł utworu, który zaczyna ten album. 2 kwietnia o godzinie 19 zespół Kroke wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już teraz proszę sobie rezerwować czas. Jeśli Państwu się uda dostać do studia, co pewnie nie będzie łatwe, i także jeśli Państwo zechcą posłuchać tego koncertu na antenie Trójki, ponieważ będzie on oczywiście transmitowane. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w sekcji audycje, kiedy odnajdziemy zaprzyjaźnioną z audycją teraz polskie audycje MO, czyli Mało Obiektywnie, to tam na tej stronie mogą Państwo posłuchać całego naszego spotkania z piątku na sobotę. Zatem również rozmowy z Tomaszem Kukurbą, Tomaszem Lato i Jerzym Bawołem o tej nowej płycie Kroke, ale nie tylko. Ale nie tylko, bo nam się dobrze rozmawiało wtedy w piątkowy wieczór. Nie udało się już pomieścić więcej muzyki z tej płyty w audycji piątkowej, ale dziś jak najbardziej jeszcze 2 utwory z tego albumu, w tym ten jeden szczególny. Tak brzmi piosenka Jana Kantego Pawluśkiewicza, którą pamiętamy doskonale z wykonania Marka Grechuty i zespołu Anawa sprzed wielu, wielu lat. Teraz po tę kompozycję sięga zespół Kroke na nowej płycie Traveler. Muzyka z tego albumu 2 kwietnia o 19 z minutami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A skoro już jesteśmy w naszym trójkowym studiu, to w tę niedzielę, najbliższą 26 marca, także tam się spotykamy. Triangular Bells i Night Safari. Dwa utwory z płyty Lonely Journey, płyty, którą na żywo usłyszymy w najbliższą niedzielę, 26 marca o godzinie 19 ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Łukasz Pawlik, fortepian, instrumenty klawiszowe, także autor wszystkich kompozycji. Dawid Główczewski, saksofony altowy i sopranowy, Paweł Pańta, gitara basowa i Cezary Konrad na perkusji. W tym składzie zespół pojawi się w naszym trójkowym studiu. Płyta ukazała się w 2016 roku, zatem na ten koncert trzeba było trochę poczekać. Najważniejsze jest to, że wreszcie dojdzie do skutku. Łukasz Pawlik, Lonely Journey, na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę. Następna płyta to zdecydowanie inna historia, jeśli chodzi o jej premierę, bo to album, który ukazał się pod koniec lutego. Natomiast muzyka, no proszę posłuchać, czy jest daleko od płyty Lonely Journey Łukasza Pawlika, czy niedaleko. Moim zdaniem całkiem blisko. We'll be right back. Zdecydowanie szerszy skład, bo na płycie Łukasza Pawlika mamy do czynienia z kwartetem, plus wspaniali goście Mike Stern i Michael Patches Stewart. No a tutaj jest septet na płycie zespołu Ku, Ja, Wy. Na gitarze Kurek, czyli Mateusz Kurek, autor wszystkich kompozycji. Na saksofonie barytonowym Jacek Rodziewicz, na saksofonie tenorowym Maciej Sikała. Na fortepianie i instrumentach klawiszowych Bartek Staszkiewicz, na basie Filip Torres, na perkusji Tomasz Torres, na instrumentach perkusyjnych i kongach Jose Torres. A płyta składa się z 7 utworów, tak jak i zespół składa się z 7 muzyków. Na dodatek jeszcze poszczególne utwory są dość ciekawie zatytułowane. Proszę posłuchać. Pierwszy nosi tytuł Antyfałszysta, natomiast drugi Na mel aranżu. Tak, panowie również doskonale bawią się językiem polskim. Zespół Ku, Ja, Wy. Mam nadzieję na spotkanie z Mateuszem Kurkiem wkrótce w Trójce i na rozmowę o tej nowej płycie. Podobnie ma się sprawa z następną płytą. Także jest nowa i także mam nadzieję na spotkanie z liderem zespołu. Arek Skolik and his men.